niezapomnianych biesiad trwa. Najlepsza rozrywka tego lata w polskiej telewizji wypływa na szerokie wody. Niech grzmi gitary, struny, niech wiatr grzmaczy, pieści wypłyniemy pod banderą polskiej opowieści. Biesiada żeglarska. Już dziś o 20:00 w TVP2. Pytać? Na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 sierpnia, minęła 10:00. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wstrząs w kopalni Bielszowice. Zginął górnik. Rząd Prawa i Sprawiedliwości odbudowuje potencjał obronny kraju, mówi prezes PiS. Największe postępy ukraińskiej ofensywy w rejonie Bachmutu i Berdiańska. Do podziemnego wstrząsu doszło w kopalni Bielszowice, będącej częścią kopalni zespolonej Ruda w Rudzie Śląskiej. Jeden górnik zginął, 5 zostało rannych, wynika z informacji Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia. Jak powiedział dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego, wstrząs nastąpi około 6:30 na głębokości 1000 metrów. Rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski poinformował, że poszkodowanych zostało 6 górników, 5 z nich wyjechało na powierzchnię, są poturbowani, ale przytomni. Jeden z nich jest w gorszym stanie, został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Katowicach Ochojcu. Pozostali są przewożeni do okolicznych szpitali. Jeden górnik pozostał na dole. Ratownicy wraz z lekarzem dotarli do niego. Niestety lekarz stwierdził zgon tego górnika. Rodzina przy obecności psychologa została już poinformowana. Rząd Prawa i Sprawiedliwości odbudowuje potencjał obronny naszego kraju, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w spocie opublikowanym w mediach społecznościowych. Wicepremier podkreślił, że działania Platformy Obywatelskiej przyczyniły się do znacznego osłabienia bezpieczeństwa Polski. Jak przypomniał, w latach 2008-2015 zlikwidowano ponad 600 baz wojskowych i 470 posterunków policji, zaś od początku rządów PiS utworzono 20 baz i 160 posterunków. Platforma mówi coś o bezpieczeństwie, a za ich czasów znikały jednostki wojskowe i posterunki policji. W sumie ponad 1000. Dzisiaj je odbudowujemy. Do tego liczby. Za czasów PO w 2015 roku 37,5 miliarda złotych na zbrojenie. Dzisiaj 137 miliardów. Liczą się czyny, a nie słowa. Więc PO, reklamówki w ręce i do biegania. Bezpieczeństwo to dla was zbyt poważna sprawa. Prezes PiS odniósł się do wydarzeń sprzed 2 lat, kiedy poseł KO Franciszek Sterczewski próbował przekazać migrantom na granicy z Białorusią reklamówkę z lekami. Działania ofensywne na 3 odcinkach frontu kontynuuje ukraińska armia. Najskuteczniejsze ataki przeprowadzono w rejonie Bachmutu i Berdiańska. W ocenie Wadima Skibickiego z ukraińskiego wywiadu najskuteczniejsze działania to takie, które niszczą zaplecze logistyczne agresora, utrudniając prowadzenie akcji odwetowych. Przedstawiciel służb wywiadowczych Ukrainy podkreślił, że kontrofensywa charakteryzuje się nie szybkim tempem, ale nieprzewidywalnością i precyzją. W ciągu minionej doby ukraińskie wojska przeprowadziły też operacje uderzeniowe na rosyjską infrastrukturę morską w kraju krasnodarskim. Najpierw bezzałogowe łodzie uszkodziły rosyjski okręt desantowy w rejonie Noworosyjska, a później w Cieśninie Karczeńskiej ostrzelały statek wiozący niebezpieczne substancje chemiczne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nowelizację budżetu podpisał prezydent Andrzej Duda. Przewiduje ona wzrost deficytu do 92 miliardów złotych. Zmiany w budżecie są konieczne ze względu na skutki wojny na Ukrainie, mówi wiceminister finansów Sebastian Skuza. Przede wszystkim w celu złagodzenia skutków gospodarczych wynikających z agresji Rosji na Ukrainę, ale również w obszarze wzmocnienia jeszcze w roku bieżącym jednostek samorządu terytorialnego. W ramach zwiększonych wydatków do samorządów trafi dodatkowe 14 miliardów złotych. Dziś w 4. i przedostatnim dniu pielgrzymki do Portugalii papież Franciszek uda się do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Wieczorem w Lizbonie weźmie udział w modlitewnym czuwaniu uczestników Światowych Dni Młodzieży. Franciszek dziś rano przejedzie z nuncjatury do bazy lotniczej Figo Maduro, skąd helikopterem wojskowym poleci na stadion w Fatimie, położonej 120 km od centrum Lizbony. Po ceremonii powitania papież pojedzie do sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, wzniesionym w miejscu, gdzie w 1917 roku Matka Boża podczas objawień uznanych przez Kościół miała przekazać trojgu dzieci 3 tajemnice fatimskie, spisane w latach 40. ubiegłego wieku. Franciszek będzie się w sanktuarium modlił o zakończenie wojny na Ukrainie, odmówi różaniec z młodymi chorymi i wygłosi przemówienie. Po powrocie do Lizbony wieczorem będzie przewodniczył czuwaniu młodych w rozległym parku u ujścia Tagu.

Dzień dobry Państwu, 9 minut po godzinie 10. Zapraszam, Olga Szućko audycję realizuje, ja nazywam się Tomasz Miara. Co będzie działo się w Trójce przez najbliższe 3 godziny? No przede wszystkim to podsumujemy sobie to, co wydarzyło się wczoraj w 70. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Szczególne to było wydanie, bo przyniosło zmiany, które anonsowaliśmy już od jakiegoś czasu. Ja opowiem pewnie o tych zmianach jeszcze raz. No i przede wszystkim ta zmiana podstawowa, mamy 13 propozycji, więc większość z nich na pewno Państwu odświeżę dziś raz jeszcze. Sprawdzimy, jakie piosenki są najpopularniejsze teraz po obu stronach oceanu, a więc na liście Billboardu oraz w Wielkiej Brytanii, czego słuchają właśnie na tych dwóch najważniejszych muzycznych rynkach. Troszeczkę sprawdzimy sobie, jakie ciekawe muzyczne daty przyniósł nam mijający powoli tydzień, ale przede wszystkim zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem, i to właściwie podwójnym wydarzeniem tego tygodnia, były oba koncerty grupy Depeche Mode. Najpierw w Warszawie, a wczoraj w Krakowie. Sprawdziłem setlisty. W czasie obu tych występów jako siódmy pojawił się utwór Everything Counts, więc myślę sobie, że spróbujmy teraz choć odrobinę oddać atmosferę tego, co działo się i w Warszawie, i w Krakowie. Jeżeli byli Państwo, to bardzo, bardzo zazdroszczę. Yeah.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szwedzki piosenkarz, gitarzysta, kompozytor argentyńskiego pochodzenia José Gabriel González. W tym tygodniu skończył 45 lat. Trzy strony dźwięku w trójce. Podsumowujemy to, co wydarzyło się wczoraj w 70. wydaniu listy przebojów. Przypomnę, ta lista wprowadziła pewne korekty. No taki remont wakacyjny zrobiliśmy w liście. Mamy 20 piosenek w zestawieniu i aż 13 propozycji. Te piosenki bardzo liczą na to, żeby Państwa głosami znaleźć się w kolejnym notowaniu. No więc czas na kolejną taką propozycję. Anna Rusowicz, jej nowa piosenka Co się stało z naszą miłością? Proszę posłuchać. Natomiast więcej pewnie o tej piosence sama Anna Rusowicz opowie jutro. Będzie gościem programu od godziny 14 spotkania trzeciego stopnia. Zachęcam do wysłuchania tej rozmowy. Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciała, zatęskniła za błogą wolnością, statki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością? Co nas tak w ramionach trzymała? Trzymała nam serca, a na innych jak zwierz warczała. Co się stało z naszą miłością? Czy ktoś zna dobrą odpowiedź? Coś, co miało zawsze trwać wiecznie, wiecznie trwać dłużej nie może. Co się stało? Kto nam to powie? Skoro sami tego nie wiemy, to pytanie już

1 sierpnia, czyli we wtorek, swoje 64. urodziny świętował Joe Elliott, a więc wokal grupy Def Leppard, której w trójce słuchaliśmy przed momentem. Podsumowujemy 70. wydanie listy przebojów trójki. 20 piosenek z zestawienia czeka na Państwa na naszej internetowej stronie i czeka też 13 propozycji. Takie właśnie zmiany weszły w życie od wczoraj, więc zachęcam do układania już na nowych zasadach listy przebojów trójki. Kolejne w piątek od godziny 19. Nie zmienia się to, gdzie Państwo głosują, czyli strona internetowa albo nasza aplikacja. Nie zmienia się też fakt, że mają Państwo do dyspozycji 5 głosów, więc proszę się mocno zastanowić, które piosenki zasłużyły najbardziej na Państwa poparcie. Być może będzie to kolejna propozycja, a tą propozycją jest Bartek Królik, który zaprosił Klaudię Szafrańską. Wspólnie nagrali Obietnicę. Program Trzeci Polskiego Radia. Olbrzymia popularność filmu Barbie spowodowała też olbrzymią popularność muzyki z tego filmu. Billie Eilish, What Was I Made For, właśnie znalazła się na ścieżce dźwiękowej tego filmu. W Wielkiej Brytanii w tej chwili ta piosenka zajmuje drugą pozycję, jeśli chodzi o popularność. Trzy strony dźwięku w trójce, to jeszcze przed godziną 11 zdążymy z jedną propozycją 70. wydania listy przebojów trójki, The Gaslight Anthem, którzy zaprosili do współpracy przy tym utworze Bruce'a Springsteena. History Books to jest utwór tytułowy z nadchodzącej jesienią ich najnowszej płyty. What's that you say? I knew you when you don't look too much like my friend. Those history books filled up with crooks, stories I